हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? 22वां भाग। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में वायुमंडल के माध्यम से प्रवेश करता है तथा पृथ्वी को ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से दिन में प्राप्त ऊष्मा को रात्रि में पृथ्वी वापस वायुमंडल में परावर्तित करती है। इस प्रकार पृथ्वी का औसत तापमान बदलता नहीं है। दिन में पृथ्वी जो ऊष्मा प्राप्त करती है उसे रात्रि में खो देती है। यह उन तरंगों से बनी होती है जो सूर्य के प्रकाश की है, परंतु तरंग अधिक लंबाई की होती हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त या इंफ्रारेड की लंबी तरंगें अवशोषित हो जाती हैं, जबकि सामान्य प्रकाश की लघु तरंग अवशोषित नहीं होती। सच यह है कि अवरक्त या इंफ्रारेड फंसकर ट्रैप हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में होने वाली गर्माहट की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्माहट अधिक गर्मी होगी। जैसे जैसे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, अवरक्त या इंफ्रारेड अधिक अवशोषित होगी तथा पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती रहेगी। तापमान अधिक ऊपर नहीं बढ़ेगा, परंतु यह संभवतः पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन के लिए पर्याप्त रूप से ऊपर जा सकता है। अब भी वैज्ञानिक जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जलवायु में कौन से परिवर्तन हो सकते हैं तथा कैसे हानिकारक हो सकते हैं। यदि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति रोकनी है तो हम मशीनों को कोयलों को जलने की अपेक्षा अन्य विधियों से चलाना होगा। हो सकता है हमें हाइड्रोजन को जलाना पड़े। विद्युत उत्पादन के लिए हम वायु एवं बहते हुए जल का उपयोग कर सकेंगे। हम परमाणु ऊर्जा का उपयोग भी कर सकेंगे। हम सूर्य प्रकाश का उपयोग भी कर सकेंगे। यह सब किया जा सकता है, परंतु इसमें समय एवं प्रयास लगेंगे। फिर भी यदि समय आता है जब हम कोयले का उपयोग बंद कर देंगे, हमें सदैव याद रखना चाहिए कि यह कोयला था जिसने औद्योगिक क्रांति को संभव किया। यह कोयला था जिसके कारण आधुनिक विश्व मशीनों के साथ अस्तित्व में आया तथा नवीन आविष्कार हुए। कोयले के कारण ही अधिक लोगों को भोजन खिलाना संभव हुआ तथा उन्हें जीवन अधिक सुखमय बना। और यह सब पिछले अंतिम 300 वर्षों में हुआ। इससे पूर्व कोयला केवल एक काला पत्थर था जिसका ज्ञान किसी को कठिनता से ही हुआ होगा। इससे यह किताब हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा समाप्त है।